अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। ता जिंदगी मनाए गमे शाह कर्बला, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। दे बस गमे हुसैन के बदले गमे हुसैन, फर्शे अज़ा बिछाए करें मातमे हुसैन। करते हैं सुबह शाम अज़ादार ये दुआ, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। जाने रसूल फातिमा के नूरे इनका, मातम है दो जहां में अभी तक हुसैन का। हम भी शरीक गम रहता उम्र किबरिया, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। माबूद हमको रहने को घर ऐसा कर अता, ताहशिर हो हुसैन का मातम जहां बपा। नस्लें हमारी करती रहे मजलिसे अज़ा, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। प्यासों की यादगार मनाने के वास्ते तैयार, नकद जाह लुटाने के वास्ते। मौका हमें नसीब से या रब अगर मिला, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। हम उसके सोगवार रहे तब जिंदगी, जिसने तहे हुसाम तेरी की है बंदगी। माबूद तुझको वास्ता खूने हुसैन का, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। ता जिंदगी मनाए गमे शाहे कर्बला, पुरसाद हम इमाम जमाना को बार बार। गम में नबी के लाल के आंखें हो अश्कबार, बहरे हुसैन सुन ले मोहिबों की इल्तिजा। अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। अल्लाह रे करबला में शहे मशरक़ ने शियों को अपने याद किया था हुसैन ने। हो जाए मिल के खाक में हम खाक करबला, अरमान है खुदा यही, अरमान है खुदा। उठे जहां से ले के गमे शाहे इनसो जा, इसके सिवा न गम हो कोई रब दो जहां। کرتے رہے لہد میں بھی ماتم حسین کا، ارمان ہے خدا یہی ارمان ہے خدا، تیری نوازشوں کی نہیں کوئی انتہا، بخشا ہے تو نے ہم کو غم سبط مصطفیٰ، ماتم کے ساتھ کرتے رہے شکر ہم تیرا، ارمان ہے خدا یہی ارمان ہے خدا، تا زندگی منائے غم شاہ کربلا، تسلیم ہے خدا ہمیں ہم ہیں گناہگار، رحمت سے تیری ہم نہ ہو مایوس کردگار، معبود تجھ کو آل محمد کا واسطہ، ارمان ہے خدا یہی ارمان ہے خدا، حسرت ہے دل میں عابد و خورشید کے یہی، ذکر غم حسین میں کٹ جائے زندگی، سن لے بہت آل نبی رب دو سرا، ارمان ہے خدا یہی ارمان ہے خدا، ارمان ہے خدا یہی ارمان ہے خدا، ارمان ہے خدا